Még egyszer, csak ne a speed legyen. Atya úristen, Keselyű Károly, mondjad! Keselyű Károly vagyok, szevasztok puha pecsök, mi van veletek kis csávok, jó vagytok? Szevasz, édes testvér! Szevasztok, jó vagytok, faszom geca! Otthon vagy mobilról? Mobilról, te! Hol vagy? Mesélj, mesélj! Melyik droszton? Melyike? Itt vagyok a reptéri droszton, te! Jó van, és melyike vagy, a macska mercivel? Dehogyis, itt vagyok a vámhivatal becsém! Király! Száraz bélyegzel, vagy még neked a párnás megy? Még csoda maradjál, mert párnásat már kiillőttük már. Korrupt vagy? A fat. Mennyi visznek át mennyit? Tehát egy kilogrammban meg tudnád határozni? Nem, olyan nincsen apukám, hát nem, figyeld. Mit az okosság? Gyerünk, mondjad már. Okosság? Hát itt tudom, egy továbbítás egy 10-es, egy belföldi esítés 15, érted? Tovább, mondjad azért. Mit tovább? Nincsenek. Ennyi, hát, tovább. Ennyi. Nem, gyerekek, hát rücskös a pöcsöd, vagy mi van? Megmondom őszintén, úgy érzem most egyre inkább, hogy nem. Na látod, hát... Vannak még azért nagyobb okosságok is, nem? Puha pöcs. Na figyelj, de jó, belföldi esítés, de mondjuk mit tudom én, hogyha mondjuk az ember drogot akarna, annak mennyi lenne? Hát azt keményen meg kell fizetni. Na de kb. Meg úgy tényleg, nem? Lehet, hát tudjuk ott azni valahogy, mert lehet, hogy lenne rá érdeklődés, vagy nem na, tudom. Na, egy fél kilót? Mondjuk, ja. Na, mondjuk terhetsz egy fél kilót. Export vagy import? Import. Behozatal, import. Behozatal. Import, apukám. Ja, te figyelj, fél kiló import, azt lezsírozhatjuk egy ilyen 3-4 kiló között. Ja. Jó, és hogyha export? Hát export egy kicsit húzósabb. Tudod, mi van, átvilágítás, meg minden, kutyákat félrevezetni, tököm tudja, érted? Nem már mit akarni. Most az export az mennyi, tényleg? Hát figyelj, az egy 2 kilóval megdobja a cuccárát, érted? Hát, jaj, 5-6 kiló? Hát apukám, nem vagyunk mi puha pöcsök? Nem, hát nem vagyunk puha pöcsök, ahogy így nézem. Élni kellem valamiből. Valamiből élni, de hát most pont ebből? Hát kutyafáját, hát rávezetsz itt a témára. Tényleg, és a fegyver az hogy van? Fegyver? Néha elsülte. Na, de nem is, most ebben az király, persze, de hogy fegyvert így lehet, át lehet vinni? Vagy annak van is van ára, vagy az már tényleg nagyon durva lenne? Nem durva se, abszolút, nem durva, mindent lehet. Mindent, és ennek mi az ára? Ha nem durva, ha szabad így belekérdezni. Jó, hát az attól függ, hogy miről van szó, mert Flaubertet azt átviszek én egy kilóért, érted? Mint na, az most... a gáz? Ja, de most mondjuk, hogyha mit tudom én, valami, mit tudom én, Stingerről lenne szó. Biológiai fegyver mondjuk. Biológiai fegyver? Hát, apukám, az amíg nem volt gondolni dolgom, na. Na, de érted? Az azért drága lenne, nem? Az kibaszott drága. Mennyi lenne az? Na, mennyi? Gyerekek, biológiai fegyver az legalább ott kezdődik, hogy 5 guriga. De az mondjuk azért mennyit lehet, na, mondjuk egy borítéknyit? Az egy nagy nap lenne, nem? Azért összejönne egyszer. Hát, az kibaszott nagy nap lenne, te. Egy nap keresni öt misit, nem? Csak azért, mert átengedett egy biológiai fegyvert mondjuk Magyarország felé. Figyelj, és naponta úgy mennyi jön össze átlagban? Hát attól függ, hogy melyiknek. Tehát kis részteltek, vagy pedig mindenki egyéni? Na hát ez is attól függ, hogy milyen cucról van szó. Van, akinek egyéni ügyfelei vannak olyan cuccok, ahol meg oda kell figyelni többen, ott szét kell nyomni a lóvét. Egyértelmű. Érted? Bizonyos értelemben értjük. Minden nap megkeresem a havi betevőmet. Ahogy cirka, mennyi? Jó, akkor. Na, érted, puha pöcs. Értem. Figyelj, megpróbáljuk összeszedni. Értem, kemény tökű isten, hallom? Szevasz, bronzon! Szevasztok, töki! Nyomja csak a bázolgató! Ki ne törd a közfalat, bassza meg! Szevasztok! Szevasz, hely! Na, hát akkor... Ez volt itt a hétremény zsűrölet utolsó telefonáló. Először is, és mindenkorra. Volt egy fiú, és volt egy lány. Boldog születésnapot, öreg harcos. Veled vagyunk lélek benne. Hiszil.